राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्षी शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम कुछ नहीं है, संसार से मेरे लेना कुछ नहीं है और संसार पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरा वो होता है जिस पर मेरा अधिकार आधिपत्य हो, जिस पर हमारी स्वतंत्रता चलती हो, आधिपत्य वो मेरा है। तो संसार पर हमारा आधिपत्य चलता नहीं, चाहे जैसे धन मिलता नहीं, चाहे जैसे मान मिलता नहीं, चाहे जैसे आदर मिलता नहीं, चाहे जैसे निरोगता मिलती नहीं। शरीर के द्वारा हम चाहे जैसे काम नहीं कर सकते, मन को भी अपने स्वाधीन नहीं लग सकते, बुद्धि को भी नहीं रोक सकते। तो ये शरीर तीनों ये सब संसार है। ये तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर हमारा अधिकार नहीं, तो संसार पर हमारा अधिकार नहीं है, संसार में लेना भी नहीं है, संसार में कुछ दे सकता ही नहीं। हम तो परमात्मा के ईश्वर है, तो हम जैसे अग्नि का ऊपर जाना होता है, वो सूर्य का अंश है, पृथ्वी के नीचे पत्थर पड़ता है, क्यों पृथ्वी का अंश है, ऐसे हम परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा की तरफ जाए तो परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा से विमुख होकर संसार की तरफ चलेंगे तो संसार की हम पूर्ति हो जाएगी। त्रिलोकी मिल जाए, सब ले जाए, अनंत ब्रह्मांड मिल जाए, तो संसार से हमारी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि वो संसार का अंश नहीं है। लोग धन मिल जाए, मान मिले, राजी हो जाते हैं, राजी भले ही हो जाए पर पूर्णता नहीं होती, पूर्णता हो जाती है कि अधूरा कमी नहीं रहती क्या। संसार कितना ही राज्य मिलता है कि पूर्ति न होगी, क्यों ये अंश तो परमात्मा का, संसार अविनाशी का अंश, विनाशी से कैसे पूर्ति होगी। धातु चीज तो परमात्मा है ना, तो परमात्मा मिलने में आपूर्ति नहीं रहेगी। और जैसे 14 भवन का राज्य मिल जाए, त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, तो पूर्ति नहीं होगी। तो संसार से हमें क्या मिलेगा, तो संसार की आशा रखना बहुत ही बड़ा भारी एक अपनी मूर्खता है। ये क्या देगा हमारे को, जो स्वयं नहीं ठहरता एक घड़ी क्षण भी, वो हमारे देगा क्या। उसके तो जल्दी लगी है खत्म होने की, बदलना ही बदलना, बदलना बदलना बदलना, तो हमारी क्या देगा। तो संसार से आशा न रखना, संसार से, संसार में मेरा कुछ है नहीं, आधिपत्य नहीं है, और संसार में मिलने वाले किसी नहीं है, और अधिकार भी नहीं है हमारा, जैसे मर्जी हो, जैसे शरीर को रख ले, संसार को रख ले, मन को रख ले, बुद्धि को, अधिकार भी नहीं है। परंतु संसार का मेरे पर अधिकार है, क्यों हमारे को जो मिला शरीर मिला है, मन बुद्धि इंद्रिया मिली है, तो संसार से मिली, चाहे भगवान से मिली, चाहे प्रकृति से, संसार से मिली है तो कर्मयोग कर पूर्ण हो जाए, और प्रकृति से मिली है तो अपने प्रकृति को दे पूर्ण हो जाए, भगवान से भगवान को दे दे, संसार दे दे कर्मयोग हो गया, और अपने संसार को दे कर्मयोग, प्रकृति को दे दिया ज्ञान योग हो गया, परमात्मा को दे दिया भक्ति योग हो गया, और भक्ति योग से संसार भी मिला और हम भी मिले, दोनों जाओ भक्ति में, तो भगवान को दे दे, दे देने क्या भगवान की ही मान रहे हैं, देना देना कैसे हो, देना यही है अपनी न माने, अपनी न मान कर संसार की सेवा में लगा दे तो कर्मयोग, अपनी न मान करके प्रकृति की है हमारी है ही नहीं तो प्रकृति को लगा दिया तो हो गया ज्ञान योग, और परमात्मा की परा अपरा प्रकृति, संसार पर परा अपरा प्रकृति, हम परा प्रकृति, भगवान पर भक्ति योग, और अपनी मान ली जन्म योग, कारण गुण संगो से सदा साथ जानी जरूर छू। ऊंच नीच होने में जन्म होता है तो गुणों का संग है, सदोगुण का संग होगा तो उर्दो गति सत्वस्था मध्य थे साधो गति तामसा। तो गुणों को हम पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, ये गलती होती है हमारी। गुणों के साथ हमारा संबंध नहीं है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय निर्गुण है ये, तो निर्गुण जो गुणों के साथ हमारी जाति विविधता नहीं मिलती। तो एक पकड़ना है, ये पकड़ सकते नहीं, अपना साथी है नहीं, धातु ही दूसरी चीज है, जाति की नहीं हमारी चीज। छूटना कठिन कठिन गाएगा, ये तो साथ में रखना कठिन नहीं, असंभव है। छूटना कठिन है कह दो तो हमें साथ में रखना असंभव है। असंभव और कठिन में असंभव कैसे कठिन सुख होता है ना, वो संभव ही नहीं। कठिन नहीं है, केवल बेसमझेगा ना, हम समझेंगे हमारा था ही नहीं, ना सही हमारा था, ना पदार्थ हमारे थे, हमारे थे नहीं, रहेंगे नहीं, तो कठिन निकलेगा छोड़ने में। आप तो पहले ही अलग थे, फिर भी अलग ही हो जाएंगे, बीच में पकड़ा हुआ है तो करने, तो छूट रहा है निरंतर, केवल छूट दे वहां वहां कर दे, हमारा यह है ही नहीं भाई, ठीक है। तो इतनी बात है, कामना छूटती नहीं, आसक्ति छूटती नहीं, और छूटती नहीं, टिकती नहीं तुम्हारे पास। जिन पदार्थों की आसक्ति है, जिन वस्तुओं की, व्यक्तियों की, पदार्थों की कामना है, क्या वो चीज पूरी हो जाएगी? कामना कभी किसी पूरी हुई? तो छोड़ना कठिन है, अरे पकड़ना कठिन है। बोलो छोड़ना कठिन है, पकड़ना कठिन है। पकड़ रहे हो तो शरीर को रख लो, धन को रख लो, कुटुंब को रख लो, पकड़ सकते हो। कहते छूटना, और छूट तो आप साम रहा है थोड़ी सी आपके, हाँ ठीक है। बस देखो परमात्मा का होने में यहां वहां मिलाना है, संसार छूटने में यहां वहां मिलाना है, घर का कुछ खर्च नहीं होता है। क्यों? संसार का वियोग हो रहा है, सही है, सब वियोग हो रहा है, हाँ ठीक है, बस ठीक है, केवल ठीक है मान लिया। अगर परमात्मा में है तो परमात्मा में है। संसार के त्याग का नाम योग, दुख संयोग वियोग योग संहित हम अगर समझ तुम योग उचित है, तो संसार के संबंध विच्छेद करना नाम योग, और परमात्मा से तुम्हारा नाम योग। अगर परमात्मा से स्थिति सत है, अगर संसार से छूटते सत है, तो सोग की प्राप्ति होती सत है। करने क्या हुई, ये तो सीधी बात है। हमने पकड़ रखा है उसमें, ये पकड़ मजबूत क्यों हो रही है कि उसके द्वारा हम सुख चाहते हैं, वो सुख नहीं छोड़ते, इस बात से छूटना कठिन हुआ। इसके द्वारा सुख लेना चाहते लोभ है ये, तो ये लोभ के कारण से कठिनता दी थी। कठिन क्या है इसमें, ये तो स्वतः ही छूट रहा है आप साहब भाई। इतना दिन अब सही रहा तो छूट गया नहीं, जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र उतनी है क्या? अच्छा उम्र को आपने छोड़ी है क्या? वो आपने छोड़ी है? छूट गई कि नहीं? क्या उतनी उम्र है? तो आगे उम्र रही थी कि छोड़े, पकड़ नहीं सकते आप। इधर छूट रही है निरंतर, छूट रही को निरंतर छोड़ने में कह देगा हाँ ठीक है, बस समान लिया तो हमारी है ही नहीं, और अगड़ी भी हमारी नहीं रहेगी। बस ये विश्वास दे, संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है, और संसार के साथ संबंध हमारा अनित्य है। तो अनित्य को छोड़ दे, नित्य योग हो गया। संसार के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। और सोता है शरीर निरंतर नष्ट हो रहा है, आप निरंतर है जो को बालकपन में मैं ऐसा था, अब ऐसा हूं, तो आप तो वही हो, अब शरीर वो नहीं है। केवल ख्याल करना है, ख्याल और कुछ नहीं। सच्ची बात की तरफ केवल ख्याल करते हैं। ख्याल करने से तो है जो प्राप्त हो जाएगा, रूप प्राप्त करना नहीं पड़ता है, लाना पड़ता नहीं है, सदैव स्वाभाविक। तो संसार का त्याग करना वो भी त्याग स्वतः होता है, परमात्मा प्रेम करना परमात्मा का साथ भी नित्य है स्वतः ही। ठीक तरह से जानना है तो संसार के साथ संबंध नहीं है तो छूट रहा है, ये तो जानना है। परमात्मा संबंध है ये जानते नहीं, इसे मानना है। क्यों? परमात्मा दिखते नहीं, संसार तो दिखता है तो छूटता हुआ दिखता है, परमात्मा साथ ही दिखते नहीं तो संसार के संबंध को तो तोड़ना है, जानना है और परमात्मा अपना मानना है, श्रद्धा विश्वास करना है और इसका विवेक करना है। सब ज्ञान पूर्वक संसार छूट रहा है, छूटने पर परमात्मा प्राप्ति सत्य है स्वाभाविक। तो परमात्मा प्राप्ति में विश्वास प्रधान है और संसार छोड़ने में विवेक प्रधान है। विवेक प्रधान वाले ज्ञानी होते हैं, वो संसार से तटस्थ हो जाते हैं, और विश्वास प्रधान प्रेम भगत हो गए भगवान की जाते हो जाते हैं। ये बात है, छूटता है स्वतः और वो संबंध स्वतः छूट तो रहा है, वो संबंध है ही और वो नित्य है, कभी वियोग होगा नहीं भगवान के साथ, वियोग हो सकता ही नहीं। खास परमात्मा का अंश है, पिता पुत्र की तरह नहीं, ऐसे साथ रहता हुआ ही साथ में, भगवान से वियोग होता ही नहीं, संसार से संयोग होता ही नहीं, केवल पास होकर निकल गया, बेटा पैदा हो गया और मर गया, रोने लग गए, और वैसे वो बेटा हुआ आया धीरे धीरे अपना घर चला गया, जन्म के दिन से ही मरना शुरू हो गया था, अब 25 वर्ष का मर गया, वैसे मर गया, वो तो मरता ही है, हमारे से वियोग ही था, वियोग ही हो रहा है और रोना किसी बात का, उसका संयोग था ही नहीं हमारे साथ, संयोग हमने मान लिया था, वो तो बहता ही रहा, अभी जाता ही रहा, ये सब सही जा रहे हैं, जा रहे हैं और आप है रह रहे हैं, रहता सुख नहीं कर रहा, वो रहता रहते के साथ रहे, निर्दय रहता है उसके साथ रहना है, अपने को बहने के साथ नहीं बहना है, शरीर तो बहने वाले हैं तीनों ही और स्वयं रहने वाला है, तो रहने वाले के साथ रहता है, बहने वाले के साथ बहता है, बहने वाला बह जाएगा, रहने वाला रह जाएगा, आप साथ और हम बैठे रहे मौज से, भगवान हमारे, हम भगवान के, हम संसार के नहीं, शरीर के नहीं, शरीर हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं है, हमारा आधिपत्य चलता नहीं है, संसार हमारा नहीं, क्यों संसार पर हमारा आधिपत्य चलता नहीं, हमारी स्वतंत्रता चलती है क्या, कैसे चले दूसरे पर, कैसे चले अपने पर चलती है, अपना तो है नहीं है, तो अपने पर बस नहीं चलता इस वास्ते अपने नहीं है, और अपनी नहीं है इस वास्ते अपने अपना बस नहीं चलता, दो बात एक ही दोनों बात, अपना बस नहीं चलता इस वास्ते इसको अपनी नहीं माननी चाहिए, इनको अपनी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अपना बस नहीं चलता तो तुम तुम्हारे हम हमारे बस। कबीर साहब कहते पद आता है, कबीर साहब का किसी कहते कबीर जी गए, मैं तो न्यारा हो श्याम जी साहिब जी की सौगन में तो न्यारा हो, न्यारा हो मराया बिना हो ही नहीं, मान्यता है मेरी, शरीर मेरा है, शरीर में हूँ, निर्मो निरहंकार है, निर्मम निरहंकार होना है, होना क्या, निर्मो निरहंकार हो आप शरीर रहित हो, अहंकार मुक्त किया है, ममता रहित हो, ममता मुक्त करिए, करके वो तुम फंस गया, अब इसको आपने करिए तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ईश्वर ने कर दी छोड़ देती, संसार ने संसार छोड़ देता, करिए आपने वो संसार छोड़ा कौन, जो बंध विषय छोड़े इस वास्ते अपने दर्शन न मम मेरे की जेवड़ी गल बंधी, वो संसार दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार, तो मैं मेरी की रस्सी है भाई, ये बंधन है, मैं मेरे का बन गया, मैं मेरा सुधा मुक्त हो गया, महाभारत मारे ममेति से भवेद बंध न ममेति विमुच्यते, द्वक्षर से बंधन हो गया, मुक्ति शाश्वत हो, दो अक्षर मम बंधन हो गया, तीन अक्षर म न न मम शुक्रिया। कन्या आपकी जब तक संबंध नहीं हो आपके बाहर है, ब्याह दिया आप घर बैठी, अब भी ब्याह आने के बाद भी कन्या आपके घर पर है, प्यार भी वही है, मेरी पुत्री है, देना देना जो करो पाल करो, परंतु बाहर नहीं रहा, कन्या वही आप ही वही बाहर नहीं रहा, क्योंकि अपनी नहीं है। अब अपनी माने बिना संतोष नहीं होता, बिना बाहर सुहात नहीं आओ, बहुत अच्छा ही आपको बाहर चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज ने सांप को गुरु बनाया, परकृतम वेश्वर परमेश्वर सौ, सांप घर बनाता ही नहीं, बुल बना दिया चूहा, जो घर भी वहां बना दिया, भोजन भी हुई राजा भोजन कर दे घर में रह गया। इस बात घर नहीं बनाना, सांप को सांप से सीख रही, सांप को गुरु बनाया, सांप घर में नहीं बनाता अपना, सांप कहां बनाता, बनाता है चूहा, ले जाता है सांप मौज से। ऐसे ही हम रहते हैं, बनाते हैं, रहते हैं मौज से, बनाने वाले दिन से ज्यादा मौज में हम रहते हैं, बनाने वाले चिंता होती है, हमारी चिंता नहीं होती। आप समझते हैं भले आदमी, भला आदमी ऐसा नहीं होता है, भला होता है, हमारी पोल नहीं निकल जाए भाई, सामने इज्जत बनी रहे। आप फिर सद्भाव रहते हैं, आपकी उदारता है, आपका बड़पन है, ये सर्पा प्रकृतम वेशमा प्रवेश सुख वे देते, दूसरे को बनाए थे घर में ज्यादा आनंद से रहता है अपने मौज से, सांप ये बात है महाराज। इस वास्ते अपना नमर संसार अपना नहीं है, आपने माना है अपना, सही अपना नहीं, इंद्रिय अपनी नहीं, प्राण अपने नहीं, अपना तो भगवान है, जो भगवान से वियोग कभी होता नहीं, और इसी साथ योग कभी होता नहीं, संयोग होता है, वियोग होता है, दुख संयोग वियोग में योग संग समझ छोड़ दिया, योग हो गया, भगवान के साथ बैठे योग हो गया, नित्य साथ रहना भगवान के ये योग, संसार से अपना संबंध मांगना ही नहीं है योग, लोग से योग भी योग, योग संगीत समर्थम योग उच्चते, ये बात है कितनी सीधी सरल सच्ची ठोस, सरल सीधी सच्ची ठोस पक्की, बोलो है जो मानने में अब क्या जोर आवे, है जो मानना है, करना कुछ नहीं है, है जो समझ लेना ठीक है भाई, संसार पड़ा नहीं है, ठाकुर जी अपने हैं, निहाल हो जाएगा, अब ठाकुर जी को तो भूल गए और संसार मेरा मान लिया, अब दुख पा रहे मुफ्त में दुख, मुफ्त में दुख है, कुछ लेना नहीं देना, साथ में कुछ रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, धन रहेगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं, अरे दुख दुख रहेगा, दुख पाते मुफ्त में, खरीदता है आदमी माल गोदाम भर देता है, माल से बिक्री हो जाती है, तो भाई माल तो ना पहला था ना अब है ना पहले, तो सदा छूट गया है, अब नफा नुकसान आपके घर रहेगा, तो संसार को मेरे मानने का नुकसान और संसारी सेवा करने से फायदा ये आपका रहेगा, संसार तो माल गोदाम माल है, ये तो रहेगा नहीं, वो नफा नुकसान आपके हाथ की, वो तो नफा नुकसान अपने हाथ के नहीं, बाजार के अधीन है, ये आपके अधीन है, अब घाट खाओ घाटा खाओ तो आप खाओ, नफा करो नफा कर लो, कोई नफा कर ले कोई घाटा खा ले, अपने साथ में एक ही बाजार में तो यहाँ रहते हुए नफे की अटकल ठीक नहीं आई, हमारी कहते अटकल एक विद्या है ये, वो सीख लो, मौज रहेगी आनंद में। सच्ची बात अपना नहीं है, अपना तो प्रभु परमात्मा। मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई क्या बात, दूसरों ने कोई योग हो गया, मैं तो गिर को योग हो गया, दो योग हो गए इसमें, बस बात हुई, मौज हो गई। बोलो कहो भगति पत कवन प्रयास, जो नमक जप तप उपवासा, मोर दास कहा नराशा, तो कहो कहा विश्वास आ गए, नराशा छोड़ दी, भक्ति हो गई भगवान घर का। बस संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होना है, सन्मुख यू घूमने की बात नहीं है, यहाँ सन्मुख है भगवान, भगवान मेरे, मैं भगवान का, संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, इतनी सी बात है, लंबी सी बात है। अब बताओ इसमें शंका हो तो बोलो, सीधी सरल बात है। उस बात तो आपने सुना है माना नहीं है, आपने सुना है माना नहीं, स्वीकार नहीं किया, और माल पड़ा है दुकान में, आप नहीं स्वीकार करो दुकान को कैसे मिल जाए आपको, ये तो बाजार में दुकानों पर है, आप सुन लिया बस खरीद लो, आप देखो आपको बता दिया, जो खरीद लो वो आपका हो जाएगा, नहीं तो दुकानदार के रहेगा भाई आपको तो हम ले लेंगे, मुफ्त मिलता है, अब लेने में आप कसर करते हो, क्या किया जाए बताओ। महाराज जी चार में कायरता रहती है, है जी? अंदर में कायरता रहती है महाराज जी, कायरदार आप सुनो, कायर सुनो, जन हरिया कायर कसू करे करावे ना, कायर कर गयो बापड़ो मन के धोखे मारे, कायर फंस जाता है, इतना दिन कायर कब, अब नहीं रखेंगे, अब कायर तो नहीं रखेंगे, नहीं रहेगी, आप स्वयं कार नहीं हो, कार कायर आप स्वयं नहीं हो, कायर तो पकड़ी है, आगंतुक दोष है, अब कायर तो नहीं है, आज को जब कायरता नहीं रखेंगे, भगवान को याद कर लो, इकेले हिम्मत नहीं है तो भगवान को दे दो साथ में, इकेले हिम्मत नहीं भगवान को, भगवान साथ है सही, भगवान साथ महिला है, पर ले लो सही जो सिखाई है कि नहीं, कल पद सद पद गया था बजरंगा, तुम्हारा भेद देती है, मैं नर हूं तुम नारायण हो, की भले और क्या फर्क है, नर नारायण साथ लेने वाले भाईला है, पशु नर नारायण भाईला है कि नहीं, तो भाई तो भगवान के साथ में कर लेते, शरीर के साथ है, ऊंधा कहो मेरे ऊंधा, ऊंधा का जो फल ऊंधा ही मेरे पास, ऊंधार का याद, ऊंधार का ऊंधा का नारायण नारायण नारायण नारायण।